La factoria dels 80, un programa per recordar la música de tota una generació, amb Rafael Corbí. Benvinguts, sóc en Rafael Corbí i això és el món de la música en la seva màxima expressió. Això és la factoria dels 80, The 80's Factory. Amb la música de tota una generació, li diem la factoria dels 80, però no tenim problemes per anar-nos-en a d'altres èpoques com els 70 o els 90 per escoltar molt bona música. Temes com aquest d'Eruption, un grup format a Londres per al vocalista Precious Wilson l'any 1974 i que ens aportava aquesta cançó que es deia I Can't Stand Rain. Spandau Ballet, Muscle Bound i altra gent fantàstica aquí, a la nostra factoria, la del 80, la vostra. As it rises around. Music Television, quan aquesta va començar, venent milions de còpies de les seves cançons i dels seus ritmes ballables, cançons com aquest She Bop que escoltem a càrrec de Cyndi Lauper, abans, com es deia, Muscle Bound amb Spandau Ballet, i ara una de les millors veus, millor dit unes quantes veus, perquè elles eren tres, eren les Wilson Phillips. M'encantaven amb la seva música, especialment en temes com aquest que escoltarem amb el programa d'avui, que us vull recuperar. Des de l'any 1990, Carney Wilson, Cyndi Phillips i Glenn Ballard a la composició d'un magnífic i preciós tema anomenat Hold On. Després Das Band amb Let It Whip. És la música de la factoria dels 80. Don't you know, things will go your way. one more day and you break free, break from the chain. Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Say goodbye. Until then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Yeah. Things are changing now. Things are going your way. If you hold on. Just about escoltant diverses cançons de la nostra època fantàstica, cançons dels 80, com us comentàvem, diferents artistes que tenien música entre nosaltres. Per exemple, el tema d'Adam Ant, amb Goody Two Shoes, una cançó que ens arribava des del 1983. Adam Ant també fou conegut com Adam and the Ants. Era una de les seves bones cançons d'aquest 1983, tot i que publicada originalment l'any 1982. Survivor amb Burning Heart era una altra d'aquestes cançons. Era el tema que ens arribava com un dels èxits de l'any 1986 dins el top 40, que cas de les llistes de la música americana. I els temes que vindran a continuació també són realment fantàstics, cançons que ens podrien portar a la bellesa de Sandra i el seu We'll Be Together. Aquesta és una de les fantàstiques cançons que recordàvem del temps de la música disco dels 80. I després Simple Red amb Wonderland. places, our moments were chosen. Her senses, explosion. Take your pulse and read it well. She never said you'd only get one chance. Pay your debt and bleed as well. You're living in the same circumstances. The end of an era. Our future no clearer. My people no stronger. Beautiful. only this, that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you and forever. I know if you really care, I will always be there. I need to tell you this, there's no other love like yours. I'll give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you. I need to have you near me, and I feel with you in my love will last forever because I am truly truly in love with you, girl. I'm truly head over heels with your Et penses o creus que sóc sexy? Possiblement només ho puguis dir per la veu perquè no em coneixes, però és igual, si no et recomano que escoltis de ben nou aquesta cançó de Rod Stewart que ens arribava ara mateix. Do You Think I'm Sexy era el tema que ens acostava i que una vegada més ha fet furor de ben segur entre els nostres oients que el recordàvem. Aquesta cançó era de l'any 1979, abans Lionel Richie, amb una de les seves conegudes cançons, des del millor de Lionel Richie, el Trolley, Michael Zagor Band ens feia ballar una vegada més, com sempre, amb el Let's All Chant. Dr. Scat, música disco per tots nosaltres, a través de la factoria dels 80. Ens encanten aquestes gemmes de la història del terra de ball, de la pista de ball. Dr. Scat amb Watch Out. I, com no, també bones cançons que ens aniran arribant per completar aquesta primera meitat del nostre programa. Una de Bananarama, que us sembla el What Shambles, que també escoltarem d'aquí uns moments. We'll be right back. shambles of a meeting, don't know what to say. What a shambles of a bus ride. What a shambles of a day, a day. Acabarem aquesta primera part de la factoria dels 80 del programa del dia d'avui amb una cançó de Mother Talking. Després de Bananarama i el What a Shambles, sentirem el There's Too Much Blue in Missing You. Molta tristesa ja en el moment de perdre't. Això és la factoria dels 80, The 80's Factory, un programa amb Rafael Corbí. Tornem d'aquí uns moments. You tell me it's not the end. Bury the love that you forsake. You forsake. You forsake. There's too much blue in missing you. I believe I was a fool before. Give us one more try. Yeah, I can't forget all the love we had. There's too much blue in missing you. Oh, believe my heart is true. Your love slipping away a little bit every day. Throw it away in such a one more try.